NPO Radio 1. 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De afgetreden premier van Bangladesh, Hasina, is het land ontvlucht. Ze zou eerst onderweg zijn geweest naar India, maar volgens de Indiase omroep Times Now ging ze daarna naar Londen. Hasina stapte gisteren op na wekenlange protesten waarbij ruim 300 mensen omkwamen. Na het vertrek van Hasina heeft het leger aangekondigd dat er een interimregering komt. Amerika heeft erop aangedrongen dat de vorming van die regering democratisch verloopt. De moord op Hamas-leider Haniyeh had als doel om de oorlog in Gaza te verlengen. Dat heeft de Palestijnse president Abbas gezegd tegen het Russische staatspersbureau RIA. Ook zegt hij dat de dood van Haniyeh niet goed is voor de onderhandelingen over een wapenstilstand. Internationaal wordt gevreesd dat het conflict verder zal escaleren. Iran, het land waar de leider van Hamas omkwam, heeft al gezegd dat Israël gestraft zal worden voor de aanslag. Tropische storm Debbie heeft in Florida zeker aan 4 mensen het leven gekost. Ook zitten nog 250.000 mensen zonder stroom. De storm kwam gistermiddag aan land als orkaan, maar zwakte af tot tropische storm. In de nasleep daarvan worden in Florida nog extreme buien verwacht die overstromingen kunnen veroorzaken. In een gezamenlijke verklaring op internet hebben 2 oppositieleiders in Venezuela het leger en de politie opgeroepen om president Maduro niet langer te steunen. Na de verkiezingen van vorige week is er onrust in Venezuela. Inwoners, maar ook andere landen twijfelen aan de uitslag. Ze denken dat de oppositie de meeste stemmen kreeg. President Maduro wordt opgeroepen om snel de officiële verkiezingsdocumenten vrij te geven. Een rechtbank in Amerika heeft bepaald dat Google misbruik heeft gemaakt van zijn monopoliepositie op internet. Het bedrijf heeft jaarlijks op een illegale manier miljarden geïnvesteerd om te zorgen dat de zoekmachine de standaard is op smartphones en pc's. Het is nog niet bekend wat de straf wordt. Het weer, het wordt een zonnige dag. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag voelt het wat koeler door een westenwind. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, als ik het heb over de Olympische Spelen, dan denkt u waarschijnlijk aan Parijs en niet zo snel aan Saoedi-Arabië. Maar toch is dat waar de volgende Spelen plaatsvinden. Tenminste, de eerste editie van de Olympische e-Spelen in 2025. Nou, om een beetje een beeld te geven hoe dat nou klinkt, dat e-Spelen, dat klinkt ongeveer zo. And if you know anything about Falcons, it's not just about achieving one goal. It's doing it by winning the lobby. They just need one. It's bit by bit. You've got to climb. You've got to try and find this bit of damage to work with here. They're going to have to drop here. Imperial Howe will wait. And when the drop comes in, Falcons will stand tall. As its match point hit. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van dinsdag 6 augustus. Vandaag bespreken we de opkomst van e-sports. Met de aankondiging van de eerste Olympische e-sports spelen in Saoedi-Arabië en het lopende WK e-sports erkent het IOC de groeiende impact van de digitale sporten. Maar wat betekent dit voor de sportwereld en hoe ziet zo'n leven van een e-sporter er eigenlijk uit? Nou, dat ga ik bespreken met iemand die dat heel goed weet, Koen Weiland. Koen Weiland is bij ons. Goedemorgen, Koen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Super fijn dat je zo vroeg bij ons bent. Ja, je bent ex-e-sporter en inmiddels presentator bij Viaplay. Maar ik denk dat er best wel wat luisteraars zijn. Ja, Radio 1, daar luisteren veel wat oudere mensen naar. Die weten denk ik niet waar we precies aan moeten denken als we het hebben over e-sports. Kun je dat kort uitleggen? Ja, als je het allemaal zo op een rijtje zet, dan klinkt het heel futuristisch inderdaad. Ja. Een WK e-sports en een Olympische Spelen in Saoedi-Arabië. Ja, dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen door te denken aan videogames. Die ook oudere mensen misschien wel kennen van kinderen of kleinkinderen. En ja, die zijn inderdaad heel erg populair. Ja, precies. En we hebben het dus over videogames. Ik moest zelf denken, als je het aan sport hebt, denk ik al snel aan FIFA. Maar het gaat om meer videogames, hè? Ja, klopt. Dat is een beetje een misvatting of iets waar je snel de mist mee in zou kunnen gaan. Dit gaat niet om traditionele sporten die dan in een videogame worden gespeeld, zoals FIFA. FIFA is daardoor wel iets toegankelijker. Maar het gaat ook echt om andere populaire spellen, zoals Fortnite, Dota, League of Legends. Dus dat zijn misschien voor oude publiek misschien iets onbekendere titels, maar wel heel grote games wereldwijd. Ja, en dat zijn dus niet alleen een soort sportspelletjes, maar dat zijn ook schietspelletjes en dat soort dingen. Ja, inderdaad. Ja. Het zijn gewoon echt de grootste games wat dat betreft op e-sportsgebied. Ja, en ik noemde net al in het intro natuurlijk, die e-sports die worden inmiddels echt wel erkend, zelfs door het IOC. Wat betekent die erkenning voor de e-sports eigenlijk? Poeh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb er ook veel over nagedacht. Ik weet helemaal niet zo goed. Kijk, elke game heeft eigenlijk een beetje een eigen community, zo zou je het kunnen zien. Net als dat bijvoorbeeld de paardensport in Nederland door gewoon een bepaalde groep mensen heel intens wordt beleefd een heel jaar lang. En voor bepaalde atleten en voor bepaalde sporten zijn bijvoorbeeld Olympische Spelen ook heel erg belangrijk. Maar als je kijkt naar de voetbalsport, ja, daar leeft de Olympische Spelen helemaal niet. Mm-hmm. Je weet heel toevallig dat Marokko het goed heeft gedaan nu op de Olympische Spelen. Maar daar leeft bijvoorbeeld een WK en een EK veel meer. Ja. Ik weet nog niet zeker of voor heel veel gaming communities die Olympische Spelen heel erg gaan leven. Omdat die gaming communities vaak al hele grote toernooien hebben. Het gaat veel meer om de verhalen onderling tussen de grote gamers of de grote teams wat dat betreft. Het gaat vaak om prijzengeld. Dus dat weet ik niet wat het echt voor ze gaat betekenen en of het heel erg gaat leven. Maar het betekent in elk geval wel dat e-sports wat serieuzer genomen wordt. Ja. Ja, als jij het zo opnoemt, dan klinkt het bijna alsof er voor de Olympische Spelen meer te halen valt dan voor de e-sports. Ja, dat heb ik wel een beetje, dat gevoel inderdaad. Dat heb ik wel een beetje. Ik las ook dat voor het IOC het inderdaad van belang is dat er weer een jonger publiek wordt aangeboord. En dat voor bepaalde grote traditionele sporten, ja, het publiek gewoon steeds ouder wordt gemiddeld. Ja. Basketbal, ijshockey, ga maar door. Dat de gemiddelde leeftijd daar een beetje rond de 40 ligt. Ja. En dat ze daarom wel naar dit soort dingen aan het kijken zijn, ja, om e-sports olympisch te maken. Hm. Ja, en die spelen die worden dus niet nu tegelijkertijd gehouden in Parijs, maar die worden dus volgend jaar gehouden in Saoedi-Arabië. Weet jij waarom is er eigenlijk voor Saoedi-Arabië gekozen als gastland? Weet ik niet. Dat staat heel ver van mij af, maar ja, Saoedi-Arabië is natuurlijk op elk vlak bezig om dingen naar zich toe te trekken, laat ik het zo zeggen. Ja. WK voetbal gaat er, als het goed is, ook heen over een paar jaar. Die krijgen gewoon op heel veel vlakken een beetje een vinger in de pap. Proberen het land er beter op te zetten internationaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat het gewoon heel veel met geld te maken heeft. Ja, ja, nou, daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Koen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, Koen, we hebben jou natuurlijk niet zonder reden uitgenodigd. Je bent een ex-e-sporter. En nou, niet een onverdienstelijk, want je bent vijfvoudig Nederlands kampioen geweest bij het voetbalspel FIFA, wat nu volgens mij FC24 heet. Maar als we even teruggaan naar dat begin, hoe begon jouw carrière als e-sporter? Ja, dat is een beetje raar ontstaan eigenlijk. Het bestond amper, althans het was niet bekend in die tijd. Ik weet nog dat ik als jongen van 15, 16 gewoon helemaal voetbalgek was al. Dus ik voetbalde zelf veel, ik keek veel voetbal. En in die tijd, dus dan heb je het een beetje over 15, 16 jaar geleden eigenlijk, begon net dat online gamen een beetje van de grond te komen. Dus je kon eigenlijk voor het eerst online tegen de hele wereld FIFA spelen, in plaats van alleen tegen je broer of je vrienden thuis, naast elkaar op de bank. Mm-hmm. En toen dat ontstond, zag ik in die game eigenlijk zo'n top 100 van de wereld staan. Toen dacht ik, wow, wat vet als je bij de beste 100 spelers van de wereld hoort. En doordat je daar dus online kon spelen en je kon meten met de rest, raakte ik heel competitief. En kwam ik in de loop der jaren daarachter dat er echt toernooien waren. Dus toen ging ik met vrienden ook echt met de trein naar eigenlijk steden in heel Nederland en België om FIFA-toernooien te spelen. Dan legde je allemaal 10 euro of 15 euro in. En de winnaar ging aan het eind van de dag met 300, 400 euro naar huis. Maar goed, als je 16 bent, is dat echt wel gewoon een heel mooie ervaring. Ja. En leuk om te doen. En toen bleek dat het ook echt een NK FIFA was. Dus in die tijd was dat helemaal niet bekend. Maar het was er al wel. Ik kreeg nog geen haan naar. Toen werd ik in 2010 of 2011... Nederlands kampioen in ergens in een heel klein cafeetje in Enschede. Speelden we volgens mij met 16 gasten die goed FIFA konden spelen. Ja, het stond misschien in één regionale krant, maar het boeide verder helemaal niemand. Maar toen mocht ik wel voor Nederland naar Zuid-Korea. En ik ben in Berlijn en Parijs en Londen geweest om toernooien te spelen. Dus ja, dat was een beetje de begintijd van de e-sports voor FIFA. Ja, dus als ik het goed begrijp, liep jouw ontwikkeling eigenlijk een beetje parallel aan de ontwikkeling van de hele e-sports? Ja, eigenlijk wel. Ik heb het wel van inderdaad een totaal onbekende wereld wel zien gaan naar een wereld waar inderdaad voetbalclubs op zoek gingen naar jongens die club konden vertegenwoordigen op FIFA-vlak. Omdat die clubs, net als het IOC nu eigenlijk, altijd wel op zoek zijn naar de jongste doelgroepen. Ze willen dat de jongste voetbalfans ook weer fan worden van hun als club. Ja. Ja, dus voor hun valt er ook veel te halen. Dat was wel de gedachte in elk geval. Ja, ik weet niet wat nu de evaluatie is. Nu die clubs, denk ik zo'n jaar, wat zal het zijn? Die clubs zitten er nu ook al wel weer een jaar of 7 à 8 in. Ja. Toen had je dat Manchester City en Wolfsburg. Wolfsburg is ook altijd een vooruitstrevende club met Volkswagen als grote sponsor. Dat waren de eerste clubs die dachten, hey, we moeten de allerbeste FIFA-speler van Duitsland aan onze club binden, want dat is goed voor onze club. Ja, nou ja, dat is op zich echt een soort visionair zijn ze daar. Ik kan me voorstellen, je vertelt je toen jij begon, was dat hele e-sport eigenlijk nog niet zo groot. De toernooien waren er wel, alleen ja, niemand was daar eigenlijk mee bezig. Hoe reageerde jouw omgeving eigenlijk op het feit dat jij op een gegeven moment bedacht van ik wil e-sporter worden? Ja, ik weet niet of ik heb gezegd dat ik e-sporter wilde worden, maar ik was gewoon heel fanatiek met FIFA en daar wilde ik toen de beste in zijn. Dus ik zag die wereldranglijsten online. En ja, als je dan inderdaad... Kijk, als je op een gegeven moment ziet... Dus toen stond ik eerste van de wereld online. Op een gegeven moment. En eerste van Nederland. En je hoort dan dat er toernooien zijn waar je ook nog geld mee kunt verdienen. Ja, dan ga je daaraan meedoen. Ja. En ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje sceptisch over was. Of misschien... Ja, ik denk wel lacherig over heeft gedaan. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, als je wel dus dat soort mooie tripjes mag maken naar allerlei internationale plekken en daarvoor wat geld bedragen en en een mooie ervaring opdoet, dan denk ik dat de omgeving ook wel denkt, oh, oké, hij heeft er ook nog wat aan. Ja, dan heb je je gelijk wel gehaald. Je begon natuurlijk met je leven als e-sporter en toen op een gegeven moment ging je ook een contract tekenen. Je tekende een contract bij Ajax en daarmee was je de eerste Nederlandse, Nederlander die echt als e-sporter bij een voetbalclub een contract tekende. We zijn nu een paar jaar verder. Er bestaat nu een hele Nederlandse voetbalcompetitie genaamd de E-divisie, geloof ik. 18 eredivisieclubs doen er nu ook aan mee. En ik wil heel eventjes met je luisteren naar de ontknoping van het afgelopen seizoen. Dat was een strafschoppenserie van Ajax tegen PSV. En dat klonk zo. We go now, back to Ajax again. Toni Kroos does score, pressure. Back onto PSV. It's Rolfo this time. She must score for Manny Bashaw. She doesn't! And Ajax will take you on a penalty shootout. It's what he does. Pjanic lives for these moments. Pjanic and Levy de Veer. Ajax are champions again. 2024 champions. The chairs are being thrown. PH in. Levy de Veer. Ja, als je het niet weet, dan klinkt het net alsof je gewoon naar een echte voetbalwedstrijd aan het luisteren bent. Maar ja, dit was dus de ontknoping. Als je dit hoort, denk je dan van, ik mis het eigenlijk ook wel een beetje. Het was wel een hele leuke tijd. We hebben wel echt mooie dingen mogen doen. Ik moet zeggen, deze commentator is ook wel heel goed. Dat is een Engelse jongen. Ja. En heel bevlogen en die praat ook wel goed. Ja, nee, het was heel leuk om te doen. Maar ja, ik had altijd al wel, vanaf dat ik een jaar of 17, 18 was, eigenlijk het doel om voetbalpresentator te worden. Dus in dat opzicht ben ik heel blij dat ik die stap heb gezet. Uh-huh. Maar ik heb zeker heel veel te danken aan die wereld. En missen is een groot woord misschien, maar wel, ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Ja, ja, want game je eigenlijk nog of niet? Nee, ja, ik moet zeggen dat ik sowieso altijd... Ik ben altijd zo geweest dat ik dan, als de nieuwe FIFA uitkwam, dan deed ik zeg maar de vorige FIFA uit mijn PlayStation en die nieuwe erin. Ja. En verder heb ik eigenlijk heel weinig games gespeeld. En ja, nee, ik heb nu het afgelopen half jaar eigenlijk niet meer gespeeld. Maar dat komt vooral doordat de ontwikkelaars van die game, dus dat heet nu inderdaad EA Sports FC, dus EA Sports. Ik vind dat ze de game er niet leuker op hebben gemaakt de laatste paar jaar. Maar dat is een beetje een persoonlijke mening. Oké, en hoe komt dat dan? Waar heeft dat mee te maken? Ja, het heeft er vooral mee te maken dat ze wat leuke elementen... elk weekend heb je dan een competitie. Die hebben ze wat minder leuk gemaakt wat mij betreft. Het heeft met heel veel kleine dingetjes te maken. Waardoor ik het iets minder leuk vind om te spelen. Je wordt ook ouder, heeft het ook mee te maken. Ja, ja. Dus je bent op het goede moment uitgestapt als ik het zo hoor. Ik denk wel dat FIFA aan zich, FIFA specifiek gezien als e-sport en überhaupt als game, een paar jaar geleden wel wat populairder was dan nu. Het zal altijd groot blijven, omdat dat er altijd veel voetbalfans zijn. Maar het wordt wel interessant, omdat je nu na de zomer, als het goed is, 2 of 3 serieuze voetbaltitels krijgt in gaming. Dus e-sport gaat heel wat concurrenten bij krijgen. Oh, oké. Nou, dat lijkt me op zich goed nieuws voor de hele gamewereld, voor alle gamefanaten. Ja, denk ik ook wel. Ja, ja. En we luisterden net natuurlijk hoe Ajax kampioen werd tegen PSV. Dat ging dus bij het e-sports een stuk beter dan bij het echte voetbal, om het even zo te noemen. ja. Maar wat betekent dat uiteindelijk voor zo'n club? Zeg maar, zijn die belangen echt groot? Of is het überhaupt een beetje te vergelijken met het echte voetbal? Of zijn dat echt twee totaal andere werelden? Nee, dat... Kijk, je hebt binnen de club... natuurlijk een klein team van mensen dat wel bezig is met Ajax e-sports in dit geval, of PSV e-sports. Mm-hmm. Natuurlijk is het voor die mensen belangrijk, maar nee, dat is totaal niet te vergelijken. Nee. Ook zo'n e-sports team heeft wel wat eigen sponsoren en een eigen publiek. Maar nee, kijk, bij Ajax was het ook altijd zo, als de club... slecht had gedraaid in het weekend, dan maakte het eigenlijk niet uit wat wij hadden gedaan. Dan werd daar eigenlijk niks over gecommuniceerd. Nee. Dus nee hoor, het zal altijd zo blijven dat, en dat is ook maar goed ook, dat het eerste elftal van de voetbalclub gewoon leidend is. Ja, ja, dus. En wat ik me ook nog afvroeg, jij hebt natuurlijk zelf ook dus meegedaan in die competitie. Zit je dan eigenlijk gewoon thuis of zit je dan in een soort stadionnetje? Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Je hebt heel veel online competities. Mm-hmm. Daardoor kon het bijvoorbeeld tijdens corona ook gewoon allemaal doorgaan op een bepaalde manier. Ja. Al hebben ze wel grote toernooien afgelast, realiseer ik me nu weer. Maar ja, toen zijn er wel heel veel dingen gewoon doorgegaan. Maar je hebt inderdaad ook echt hele vette toernooien. Ik weet nog dat ik in 2011 een WK speelde in Parijs. Ja, dan zit je gewoon voor een paar duizend man te spelen op een podium. Ergens in een soort jaarbeursachtige hal of soms zelfs in stadions inderdaad. We hebben in Nederland 1 keer wel echt een heel mooie finale dag van die E-divisie gehad. Toen hadden we AFAS Live uitverkocht. In elk geval voor wat wij kwijt konden. Okay. Er zaten een paar duizend mensen in de AFAS Live naar die finale dag van de E-divisie te kijken. Ja, dat klinkt wel. Ja, de AFAS Live, dat is gewoon echt best wel groot. Als je dat volkrijgt. Ja, zeker. Ja. Dat was toen wel leuk. En wat ik ook interessant vond, ik denk dat veel mensen ook denken dat de e-sports alsof dat zeg maar iets is wat zich continu blijft ontwikkelen en ook continu blijft groeien. Maar net zei jij dat dat bijvoorbeeld FIFA, dat die community eigenlijk een paar jaar geleden groter was dan dat die nu is. Ja, dat gevoel heb ik. En ja, ik moet zeggen, er zijn ook heel veel mensen die FIFA bijvoorbeeld juist alleen thuis spelen als een soort van solo games. Je kunt natuurlijk ook een carrière spelen thuis. Mm-hmm. Offline eigenlijk. Ja. Dus soms ook wel moeilijk in te schatten. Maar ja, ik heb wel zelf het gevoel dat het 5, 6 jaar geleden wel wat populairder was. Maar dat kan terugkomen. Hè? Kijk, en dat heeft voor een groot deel te maken met de keuzes die zo'n ontwikkelaar maakt. Als zij net wat keuzes maken waardoor die game een stuk leuker wordt, dan kan het ineens weer een enorme hype zijn. Ja, dus dat het nu ook wat minder groot is dan bijvoorbeeld 5, 6 jaar geleden, dat heeft misschien ook te maken met de keuzes van de ontwikkelaar. Ja, in mijn ogen heeft het daar volledig mee te maken. Ja. Ja. Jij hebt zelf trouwens nooit meegedaan aan die competitie, toch? Jij stopte net voordat die begon. Ja, klopt. Ja. Klopt. Was dat een bewuste keuze of niet? Deels wel. Ik weet nog wel dat ik toen samen met de Eredivisie en Endemol in die tijd die competitie een beetje heb opgebouwd. Toen we hebben toen met Ajax echt zitten kijken van oké, kunnen we alle andere Eredivisieclubs ook aan boord krijgen. Alleen ja, ik was toen al 24. Dat klinkt jong, maar eigenlijk zijn de meeste echt goede e-sporters bij FIFA vaak tussen de 16 en de 20. Oh, wat grappig. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat heeft er denk ik gewoon vooral mee te maken dat je dan het heel erg leuk vindt om er heel veel tijd in te stoppen. Dus nog op de middelbare school of misschien je eerste jaren studie. Dan vind je het gewoon heel leuk om bij wijze van spreken 3-4 uur per dag te spelen, te trainen en echt beter te worden. En ja, ik had toen ik 24 was al wel andere prioriteiten. Andere dingen aan je hoofd. Ja, precies. Andere dingen die ik leuker vond om mijn tijd aan te besteden. En inderdaad toe te groeien naar het presenteren. Ja, en als ik zo naar jou luister, jij hebt volgens mij ook nog best wel veel dingen waar je mee bezig bent naast het e-sporten. Ik kan me ook voorstellen dat dat eerder uitzondering is dan dat het regel is in de e-sports. Of is het zo dat al die e-sporters ook bezig zijn met allemaal dingen ernaast? Vind ik moeilijk in te schatten. En ik moet ook zeggen, het is heel moeilijk om een soort van gemiddelde e-sporter te visualiseren, want net als dat een paardenruiter totaal anders is dan dan de gemiddelde voetballer of ijshockeyer, heb je dat nu met al die verschillende games ook. Dus de gemiddelde Dota-speler of gemiddelde Fortnite-speler of League of Legends-speler zal heel andere interesses en een gemiddelde manier van leven hebben dan bij FIFA. Ja. Maar ja, bij die FIFA-jongens weet ik in elk geval dat het gewoon allemaal diehard voetbalfanaten zijn. Ja. Dus vaak zijn die FIFA-spelers heus niet alleen maar bezig met gamen. Ze voetballen zelf ook gewoon. Ze kijken veel voetbal. Ze ademen gewoon voetbal. En daar hoort dat FIFA-spelen ook bij. Ja. Kom, we gaan er eventjes uit met een plaatje. Maar we zijn straks terug. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Of ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat denk je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Ja, De Kapitein, deel 2, heerlijk plaatje, Acta aan de Munnik. vroege vragen. Ja, Koen, we gaan even naar de vroege vragen. Dat doen we elke ochtend. En ik zie ook wel leuke vragen in de inbox staan. Ik begin even met de vraag van Diana Kort, onze vaste vragensteller. Die vraagt zich af, doen er eigenlijk ook veel vrouwen mee aan de e-sports? Leuke vraag. In het geval van FIFA eigenlijk niet. Nee, daar zijn in elk geval geen vrouwen bij de 18 clubs die er actief zijn in de E-divisie. En internationaal heb ik ze ook eigenlijk weinig gezien. Er zijn wel veel vrouwen, bijvoorbeeld ook bij schaak. Ik zeg, dat is ook eigenlijk bijna een soort e-sport geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Heel veel schakers die maken bijvoorbeeld online video's en livestreams. En met FIFA heb je dat ook. Er zijn wel veel vrouwen die daar dus video's en livestreams over maken. Maar op het hoogste podium heb ik ze niet gezien als e-sporters, nee. Nee, want je hebt het over FIFA. Is het dan bijvoorbeeld bij spelletjes als League of Legends of zo, is dat dan weer heel anders bij wat meer vechtspellen? Of vind je dat moeilijk zeggen? Ja, het zou kunnen hoor. Ik vind het heel moeilijk in te schatten. Het is niet zo dat ik helemaal op de hoogte ben van al die andere games en wie er daar aan de top staan. Maar het zou kunnen dat daar wat vrouwen bij de beste 100 spelers van de wereld zitten, bij wijze van spreken. Ja, dat zou kunnen. Ja. Hoe denk je dat het komt eigenlijk, dat er minder vrouwen zijn die aan die e-sports doen? Poeh, hele goede vraag. Ja, misschien dat het gemiddeld genomen jongens, want dat zijn het vaak als ze echt goed worden op die leeftijd, zijn het nog jongens en meisjes. Ja, dat jongens er toch gemiddeld genomen iets liever zoveel uur aan besteden. Ik denk dat jongens en mannen misschien iets sneller helemaal bezeten kunnen raken van zo'n videogame. Mm. Maar ze zitten er tussen hoor. Dus er zijn echt meisjes die echt heel veel spelen. En wat ik zeg, die er ook continu mee bezig zijn en video's over maken. Ja, precies. En Milan die vraagt zich af, hoe gaan de Olympische Spelen straks om met het feit dat zij niet de eigenaar zijn van die spellen? Natuurlijk ook best wel een goede vraag, want die spellen worden niet door de Olympische Spelen ontwikkeld, maar door developers. Hoe wordt dat geregeld? Weet je dat eigenlijk? Nee, ja, hele goede vraag. Ja. Want worden die andere toernooien georganiseerd door de developers zelf eigenlijk? In de meeste gevallen wel. Maar je hebt al wel dit soort toernooi hoor. Die eigenlijk een soort van overkoepelend toernooi zijn waar verschillende games worden gespeeld. Dat was destijds ook al zo. Ik ben toen in 2010 naar Zuid-Korea geweest. Daar had je toen de International Esports Federation, de IESF. Mm-hmm. En daar werd toen ook, daar werd FIFA gespeeld, daar werd Dota gespeeld. Dus ja, ik denk dat ze gewoon heel veel afspraken maken met alle developers. En ik denk dat het als developer ook altijd goed is als jouw game daar ook wordt gespeeld op zo'n groot ambitieus toernooi. Ja. Zoals bijvoorbeeld Olympische Spelen straks. Maar dat wordt wel een interessante, vooral ook omdat heel veel populaire games en populaire e-sports zijn eigenlijk shooters. Dus daar komt geweld in voor. En volgens mij is al besloten dat bijvoorbeeld Call of Duty geen Olympische sport wordt in eerste instantie. Dus daar krijg je ook mee te maken. En dat is dan omdat het dan te gewelddadig zou zijn? Ja, inderdaad. Hmm. Ja. Ja. En wat ik ook nog wel interessant vond, je hebt natuurlijk bij het normale sporten heb je natuurlijk altijd dopingcontroles, hè, zodat mensen niet vals spelen. En in het e-sporten denk ik niet dat ze aan doping doen, maar kan je eigenlijk vals spelen bij het e-sporten? Poeh. Even goed terugdenken. Ja, je hebt... Kijk, games, ik denk dat ze er steeds beter in worden, de developers. Maar ja, er zijn altijd wel wat van die dingen waar je misbruik van kunt maken in een game in elk geval. Die dan bij FIFA bijvoorbeeld er heel nep uitzien, weet je. Want ik denk van, ja, dat meen je niet. Wat is dit nou voor manier om te... Dat als je dat de hele tijd doet, dat het wel heel vaak goed gaat, weet je wel. Ja. Dus dat heb je wel, dat er heel veel misbruik wordt gemaakt van eigenlijk een soort tekortkomingen. Een glitch noemen ze dat dan toch? Of ja, niet? Precies. Dat is het eigenlijk. Dus ja, is dat vals spelen uiteindelijk niet echt? Nee. Want je kan niet een soort cheaten of zo. Dat is niet een ding. Nee, ja, vroeger had je dat online wel. Nog steeds heb je wel bijvoorbeeld van die mensen die dan... dat is meer als je online tegen elkaar speelt, dan zijn er maniertjes die mensen vinden om dan op een bepaalde manier de game af te sluiten, waardoor zij niet de nederlaag toegewezen krijgen door de game. Oh ja, een rage quit of zo, is dat toch? Of ja, niet? Precies. En ja. Dan, inderdaad. En dan vinden ze toch weer manieren, weet je wel, als ze eerst die kabel eruit trekken of als ze eerst die handeling verrichten, dan krijgt de tegenstander de nederlaag toegewezen. Ja. Maar op dit soort grote toernooien, dat je echt bij elkaar zit, dan is dat heel moeilijk, want er zijn er ook echt scheidsrechters aanwezig. En dus er zijn altijd mensen die op zoek zijn naar dat soort voordeeltjes en dingen, maar het is moeilijk om echt vals te spelen, denk ik. Ja, ik merk ook dat als we het hierover hebben, dat ineens mijn eigen puberteit heel erg terugkomt. Ik trok ook altijd de kabels eruit en ik was altijd boos. Ja, wat heb jij gespeeld vroeger? Ja, FIFA ook veel. Maar ik was niet zo goed als jij natuurlijk. Maar ik heb wel veel FIFA gespeeld en ik was eigenlijk gewoon niet zo goed. Dus er zijn wel wat controllers en televisies gesneuveld bij mij. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dat herkent iedereen wel die online FIFA speelt. Ja, het is verschrikkelijk frustrerend. Maar het is, het is ook heel leuk. Maar ik denk dat het wel goed is dat ik het niet meer zoveel speel. Ja, inderdaad. Hey, want we hadden het er net over dat je dus dat je niet echt kan cheaten. Maar moet je eigenlijk ook een soort van een soort fysiek trainen of zo? Dat je vingers goed kunnen bewegen, dat je een beetje fit bent. Of is dat eigenlijk iets tijdens het gamen? Ik zou heel graag willen zeggen dat inderdaad moet, maar nou ja, de waarheid is dat eigenlijk niet zo is. Nee. Ik vond het zelf altijd wel heel lekker. Ik ben altijd gewoon heel sportief geweest. Ik vond het zelf altijd gewoon heel lekker om wel fit te zijn, maar ja, weet je, ik heb ook wel eens wereldkampioenen gezien die echt zwaar obesitas hadden. En die echt niet hun vingers elke ochtend even aan het rekken en strekken waren, zeg maar. Dus nee, dat is helaas niet het geval. Nee. Nee, misschien maakt dat het ook alweer inclusief. Het heeft ook alweer wat. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Koen? We gaan straks nog een rondje doen, dus stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Koen, dan even iets heel anders. Want de democratische presidentskandidaat Kamala Harris begint vandaag aan haar tour langs de swing states in de VS. En naar verwachting gaat de kersverse kandidaat ook haar vicepresidentskandidaat bekendmaken. Dus dat wordt spannend. Sinds bekend is dat Kamala Harris de huidige president Joe Biden opvolgt als presidentskandidaat voor de Democraten, proberen haar aanhangers jongeren aan te sporen om te gaan stemmen. Dat is natuurlijk een grote groep waar je veel aan kan hebben. Dat doen ze met onder andere emojis van kokosnoten, memes en met popster Charlie XCX. Ken je haar, Koen? Charlie XCX? Ja, jij bent niet echt Gen Z, hoor ik al. Nee, die ken ik niet. Nee. Nou goed, dan ga ik je er nu kennis mee laten maken. Omdat wij bij Vroeg natuurlijk ook heuse Charlie XCX Brad Summer lovers zijn. Beleef je nu, of hoor je nu, So I? Day, every night, your star burns so bright. Wanted to push you away. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know your eyes said it's okay to cry. So I know I can cry. Put you away. I was scared sometimes. You had a power like a lightning strike. When I'm on stage, sometimes I lie. Say that I love singing these songs you left behind. And I know your answer. It's okay to cry. So I know I can cry. I can cry. So I cry. Guilty feelings keep me fractured. Got a phone call Christmas. Didn't know how I should act. I watched you dance online. Your sounds, your words live on endless. When I make songs, I remember things you suggest. Make it faster. Would you like this one? Maybe just a little bit. Always on my mind. Every day, every night. You're still been so bright. When I love you away, I was scared sometimes. You had a power. Ja, dat was Charlie XCX met So I. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 6 augustus. Ja, het WK e-sports is dus nu bezig. En volgend jaar zijn er Olympische Spelen. We kunnen dus wel concluderen, e-sports lijkt toch wel in de lift te zitten. Nou, ik bespreek de e-sports met Koen Weiland al de hele ochtend. Hij is ex-e-sporter en je kunt hem nu kennen als presentator van Viaplay. Zit je nou te luisteren en heb je vragen aan Koen, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breebaert. Ja, Koen, we begonnen de uitzending al over de Olympische Spelen, die dus gaan plaatsvinden in Saoedi-Arabië. Binnen de sportwereld is er best wel veel discussie over die locatie. Het deed mij eigenlijk een beetje denken aan de discussie die we hadden bij het WK voetbal in Qatar. Als ik het aan jou persoonlijk vraag, wat vind jij er eigenlijk van dat ze daar gehouden worden? Ja. Lastige vraag, inderdaad. Ik moet zeggen dat het iets verder van mij afstaat, omdat ik er nu niet echt onderdeel van ben. Mm-hmm. Maar wat ik aan het begin van de uitzending ook al zei, het zal vooral met geld te maken hebben. En Saudi-Arabië probeert op allerlei vlakken gewoon positief in het nieuws te komen, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is wel lastig. Het is een land met heel andere wetten en regelgeving en andere mensenrechten vooral dan die we hier kennen. Dus dat is wel het overwegen waard als je zelf in die positie staat dat je moet kiezen om daarheen te gaan of niet. Ja, precies. Want het is dus ook zo dat er best wel veel, ook Nederlandse e-sporters dus hebben gezegd van nou, ik ga daar eigenlijk gewoon niet heen. Dat e-sporten. Ja, eigenlijk lijkt het daarin dus best wel op de normale sporten, waar dezelfde dilemma's zijn. Stel dat jij e-sporter was, ik kan me voorstellen dat het een moeilijke vraag is nu, maar stel dat jij e-sporter was en je zou uitgenodigd worden, zou je daar dan heen gaan? Ja, dan zou ik me echt eventjes heel, heel goed daarin moeten verdiepen wat nou precies de situatie is in Saoedi-Arabië. Die zal ook niet één op één hetzelfde zijn als die in Qatar. Nee. Dat vind ik moeilijk inderdaad om nu antwoord op te geven. Dan zou ik me er echt heel erg goed in gaan verdiepen. Maar het is inderdaad een beetje hetzelfde als in de voetbalwereld. Het is hetzelfde dilemma, ja. Ja, en daar speelt geld natuurlijk ook een grote rol. Bij e-sports draait het natuurlijk in dat opzicht ook wel om geld. Kun je als e-sporter eigenlijk goed rondkomen van je bestaan? Ja, dat hangt er echt heel erg vanaf. In het geval van FIFA in elk geval, of je bij de allerbeste van de wereld hoort. We hebben in Nederland wel echt een paar jongens die het ongelooflijk goed doen nu, deze laatste paar jaar. Mm-hmm. Je hoort net het fragment van Ajax en PSV in de Eredivisie finale. En er zit een Nederlandse jongen bij Ajax, Levi de Weert, en ook een Nederlandse jongen bij PSV, Manuel Batshuayi. En Emre Yilmaz, dat zijn eigenlijk de drie grote spelers van dit moment. Ja, die komen er zeker van rond. Die pakken wel eens grote geldbedragen als prijs. Maar voor jongens net daaronder, ja, als je niet bij de top 5, top 10 van Nederland zit, dan is het echt wel heel moeilijk om hier een beetje serieus inkomsten mee te genereren. Ja, en toen jij zelf e-sporter was, je had natuurlijk een contract bij Ajax. Nou, dan denk ik aan hele dikke auto's en zo. Was dat ook zo bij jou? Nee, dat was zeker niet zo. Wat dat betreft was ik ook net te vroeg eigenlijk, denk ik, in die periode. Want ik denk dat het grootste geldbedrag dat ik ooit heb gewonnen, nou, $1000 was of zo. Mm. En toen werd ik vierde op het WK in Frankrijk. Okay. Dus die tijden zijn wel echt heel erg veranderd. Ja. En ook bij Ajax, ja, kijk, ik had het goed hoor, maar het is zeker niet zo dat ik een gigacontract had, nee. Nee, want heb je eigenlijk een beetje een beeld van, stel je voor dat je een groot toernooi wint, bijvoorbeeld een WK of zoiets, over wat voor bedragen hebben we het dan nu eigenlijk? Ja, in het geval van FIFA is dat wel een half miljoen vaak of zo, 5 ton, dat zijn wel de bedragen waar je een beetje aan kan denken. Ja. Bij andere games is het nog veel meer, hoor, moet ik zeggen. In dat opzicht is FIFA eigenlijk een kleine e-sports. Oh ja? Ja, dat is echt zo. Dat is echt al heel lang zo. Ik denk dat de grootste bedragen, ja, bij Fortnite waarschijnlijk tegenwoordig, maar traditioneel gezien ook Dota, League of Legends, dat zijn wel echt de e-sports. En dat zijn ook games die in Azië veel groter zijn. En daar heb je echt stadions die gevuld worden bij die games. Dat is ongelooflijk. Het is een heel andere wereld. Ik krijg het zelf ook amper mee, omdat ik er gewoon niet bovenmatig in geïnteresseerd ben in die games. Maar dat zijn echt ook gigantische werelden en communities. Okay, dus als de mensen achter de e-sports een beetje willen bedenken hoe ze het goed kunnen doen, dan moeten ze vooral naar Azië kijken. In elk geval naar die games die ik net noemde. Dat zijn echt de e-sports games bij uitstek. Ja. Ja, maar hoe komt het eigenlijk dat die populairder zijn dan bijvoorbeeld FIFA? Ja, goede vraag. Ik, dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Dat zijn gewoon sowieso traditioneel gezien al games die als e-sports worden gezien. FIFA is denk ik voor heel veel spelers van de game vooral gewoon even lekker een potje FIFA spelen, weet je wel? Dat heel veel mensen spelen dat wat ik zei. Die spelen dat ook gewoon offline of tegen hun broer nog thuis. Die gaan carrière-mode spelen. Als e-sports, dus als game om naar te kijken, dat is natuurlijk ook weer heel belangrijk. Ja, doet FIFA denk ik gewoon minder goed. Dat is denk ik het antwoord. Ja, okay. Nou, werk aan de winkel dus. En je ziet natuurlijk bij sporten ook vaak dat die sporters, naast dat ze een contract bij een club hebben, ook nog veel sponsordeals hebben met allerlei verschillende bedrijven. Is dat bij e-sports ook zo eigenlijk? Ja, dat is bij e-sports ook zo. Zeker Levi de Weert, die ik net noemde, die heeft een contract met Red Bull bijvoorbeeld. Okay. Hangt ook een beetje af van bij welke organisatie je zit. Je hebt in Nederland heb je eigenlijk twee echt grote organisaties, Bundled en Team Gullit. En dat zijn organisaties die zelf op de achtergrond heel erg bezig zijn, ook met het zoeken van partners voor hun e-sporters. Ja. Okay, en daar kan je ook nog wel een aardig zakcentje aan verdienen op het moment dat je e-sporter bent dus. Ja, zeker. Dus het is als e-sporter ook wel lekker als je wat following hebt online. Dus dat zijn ook wel van die werkzaamheden die ze ernaast doen, ja. Ja, precies. Want was jij daar eigenlijk ook mee bezig? Dat je bezig was met je following online? Ja, ik was destijds eigenlijk bij Ajax terechtgekomen omdat ik de eerste de eerste goede FIFA-speler was, zeg maar, in die tijd. Dus er waren eigenlijk 4, 5 jongens in mijn tijd die Nederlands kampioen konden worden altijd. En ik was toen eigenlijk de enige die met YouTube begon. Mm. En ik denk dat ik toen ik bij Ajax tekende, ja, wat zal het zijn geweest? Had ik misschien 50.000 abonnees of zo op YouTube. Maar dat was wel net even datgene waardoor Ajax mij ook kende of waardoor de gesprekken makkelijk geopend werden. Dus ik heb er wel veel aan gehad. En doordat ik toen bij Ajax tekende, ja, kregen we in één keer zo'n bekendheid. En toen is dat YouTube-kanaal ook nog wat verder omhoog geschoten in die tijd. Ja. Heb je eigenlijk ook echt fans? Dat je bijvoorbeeld in je tijd als e-sporter op straat werd aangesproken en dat mensen een handtekening wilden en zo? Ja, dat gebeurt wel. Ja. FIFA is gewoon een grote game in dat opzicht. En wat zeg ik, van alle jonge voetbalfans spelen er gewoon heel veel FIFA. Dus dan zijn er inderdaad ook wel mensen die naar je video's kijken. En ja, die als ze je herkennen op straat toch een bepaalde verbondenheid voelen, ja. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar dat heb je nu natuurlijk nog steeds, want je bent nog steeds op televisie. Ja, dat komt voor. Ja, het komt voor. Ja. Vooral als je naar een voetbalstadion gaat of zo. Of, zoals met het EK ben ik nog niet naar die plekken geweest in Duitsland waar Oranje speelde. Ja, dan kom je veel mensen tegen die je inderdaad wel eens hebben gezien, of het nou op YouTube is of nu op tv inderdaad. Ja, ja. En Je kan volgens mij via YouTube kan je vaak die wedstrijden live zien. Je hebt het nog niet echt op lineaire televisie, geloof ik. Je kan het kijken op Twitch. Wel. Ja, wel? Oh, ja, vertel. Wel, ja. Ja. Ja, we hebben toen eigenlijk 6-7 jaar geleden, denk ik, al met FIFA gehaald dat het op ESPN te zien was. Dus op Nederlandse tv. Oké. Okay. Dat gebeurt wel meer. Maar ik ben het je eens. Je zult het niet snel op, bij wijze van spreken, NPO 1, 2 of 3 live zien gebeuren. Nee, ja, want jij werkt natuurlijk bij Viaplay. Lijkt het je eigenlijk leuk op het moment dat jij daar als verslaggever het woord moet doen bij e-sports? Ja, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden, hoor. Om die uitzendingen te maken. Dus ja, waarom niet? Ja. Ja, en denk je ook dat dat een beetje realistisch is? Ik bedoel, zit er nog, denk je, heel veel potentie en groei in? Of wordt dat toch een moeilijk verhaal? Ja, dat vind ik een hele lastige. Dat vind ik echt een hele lastige. Wat ik zei, die hype en populariteit van zo'n game hangt gewoon heel erg af van hoe de ontwikkelaars het aanpakken. Als die het goed doen, dan kan het echt weer omhoog schieten qua populariteit. En dan wordt het dus ook wel interessanter voor streamingsdiensten zoals Viaplay. Om dat soort dingen misschien uit te gaan zenden. Ja. Toevallig is Viaplay uiteindelijk deels wel een beetje door dezelfde mensen groot gemaakt als Dreamhack. Dat is ook een Scandinavische partij. Mm-hmm. Er hebben een paar dezelfde mensen hoog in de boom gezeten, zeg maar. Want wat is Dreamhack? Ja, Dreamhack is is eigenlijk een gaming of e-sports toernooi. Uitzendpartij, ja. Ik kan het even niet makkelijker zeggen, maar zij hebben ook heel lang die E-divisie in Nederland gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Oké, dus daar zitten wel connecties. Dus dat zou betekenen dat er best wel misschien mogelijkheden liggen voordat het op televisie weer terugkomt. Ja, kan zeker. En sowieso wereldwijd gebeurt dat wel, hoor. In Nederland gebeurt het inderdaad niet veel, maar er wordt echt wel gaming en e-sports uitgezonden. Ja. Zit je te luisteren en heb je nog vragen voor Koen, dan moet je heel snel zijn, maar je kan ze nog stellen in de NPO Radio 1-app. Ja, Koen, want ik dacht, we gaan alvast even naar wat vroege vragen die de app binnenkomen. Even kijken. Ik zie nog een vraag van Diane Kort staan. Die zegt, Max Verstappen, die doet ook mee aan e-gamen. Of die doet ook aan e-gamen. Ik denk dat Diana het heeft over dat hij natuurlijk in die auto aan het racen is. Ze vraagt zich af, wat is het verschil tussen dat en echt e-gamen? Het verschil tussen wat Max Verstappen op de weg doet, bedoel je, en in zijn game, bedoel je? Ja, of ik denk ook, want Max Verstappen die oefent eigenlijk in zo'n soort van console. Klopt. Toch? Ja. Ja, zeker. Hij is heel fanatiek zelfs. Er zijn vaak wel artikelen verschenen waarin hij ook vertelt dat hij dan vlak voor of net na zo'n race of een kwalificatie, dat hij gewoon thuis of op zijn hotelkamer gewoon weer hop achter die simulator kruipt en daar inderdaad online tegen allerlei mensen speelt. En hij heeft ook zelf zo'n team. Hè? Hij heeft zelf zo'n simracing team onder zich, als het ware. Dus daar is hij heel erg voor mee bezig. En Max Verstappen speelt ook heel veel FIFA altijd. Oh ja? Ja. Heb je wel eens tegen hem gespeeld? Ik heb één keer tegen hem gespeeld, ja, vorig jaar. En? Ja, wel gewonnen, maar het was een heel kort potje. Oh ja. Hij kan het wel, hoor. Hij is echt wel heel fanatiek. Hij is sowieso ook gewoon een groot voetbalfan. Maar klopt, die speelt heel veel, ja. Die race heel veel via die online simulator, ja. Klopt. Ja, wat grappig. En is dat dan iets waarvan, stel dat mensen nu luisteren en denken, ik wil ook zo'n online simulator. Kan je dat dan ergens kopen? Is het een spelletje wat je kan kopen? Of wordt dat helemaal ontwikkeld door Red Bull? Nee, die simulators die kun je wel gewoon kopen, ja. Dat spelletje, hij speelt, denk ik, ja, er zijn wel een paar van die Formule 1 games. Ik denk dat hij... Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Of hij gewoon die game van F1 speelt. Of dat hij een andere speelt. Maar ja, zo'n hele stoel. Kijk, het is maar net hoe ver je wil gaan. Als je alleen dat spelletje koopt en je gaat met je controller racen, dat kan. Je kunt er een heel stuur bij kopen met een hele stoel en gaspedalen. Ja. En noem het dan maar op. Heb jij wel eens in zo'n ding gezeten eigenlijk? In zo'n simulator? Ja, ik heb ook wel eens in zo'n ding gezeten. Je hebt ook wel plekken in Nederland. Je hebt in Utrecht zo'n plek, weet ik, waar je gewoon echt met een groep vrienden ook daar tegen elkaar kunt racen. Dat is wel geinig. Leuk. Ja, hoe anders dat is, dat was de vraag natuurlijk van Diana, hoe anders dat is dan wat hij normaal gesproken op de weg doet. Ze kunnen het wel echt goed nabootsen, weet ik. Ik weet dat Rudy, dat is een jongen die ook voor Red Bull werkt, die checkt eigenlijk eerst alles in de sim om kleine aanpassingen in het systeem alvast te ervaren. En die koppelt dat dan terug naar Max Verstappen. Van oké, ja, dit is wat er dan gebeurt. Dus ze kunnen dat heel goed nabootsen tegenwoordig. Ja. Wel, dat is wel knap eigenlijk, hoe dat dan kan. Want je zou toch zeggen dat zo'n echte ervaring toch uiteindelijk heel anders is dan zo'n simulator. Maar dat komt dus echt wel aardig in de buurt. Ja, enorm. Grappig. Gillian die vraagt zich af, die zegt: goedemorgen, heb je bij e-sports ook te maken met crossplay of echt PC en console uit elkaar? Dus heel eventjes in Jip en Janneke taal. Kan je als je op een computer speelt tegen iemand spelen die bijvoorbeeld op de PlayStation speelt? Of zijn dat echt aparte dingen? Tegenwoordig kan dat wel, ja, bij FIFA. En bij andere grote games weet ik dat eigenlijk niet zo goed. Ik weet dat, kijk, heel veel traditionele e-sports games zoals Dota en League of Legends, dat zijn sowieso echt PC-games van origine. Okay. Dus er zijn vaak teams van 5 dan bij elkaar. En die hebben dan gewoon 5 van die echte hele dure, goede gaming-PC's. Met echt de lijpste videokaarten en zo. Dus die games worden überhaupt niet gespeeld op console. Maar bij FIFA kun je wel als Xbox-speler tegenwoordig tegen een PlayStation-speler spelen, ja. Oké, en jij speelde altijd op de PlayStation, geloof ik, hè? Ja, voornamelijk. Wat zitten daar dan nog hele grote verschillen in eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Tegenwoordig hebben ze eigenlijk gewoon dezelfde game op die verschillende consoles. Ja, want we zeiden het al, je bent dus nu gestopt als e-sporter al een tijdje. Nu komen er dus wel Olympische Spelen aan. Is er nog iets waarvan je denkt van, ja, baal je toch ergens dat je daar niet bij bent, of heb je dat eigenlijk helemaal niet? Nee, dat heb ik echt helemaal niet. Ik heb dat echt wel achter me gelaten. Ik vond dat een hele leuke tijd. Vooral toen ik een jaar of 18 was, zeg maar, vond ik het gewoon heel leuk om te kijken hoe ver ik kon komen en te proberen de beste van de wereld te worden. Maar nee, dat is gewoon een stukje leeftijd, denk ik. Inmiddels heb ik dat wel achter me gelaten. Maar ja, ik vond het wel altijd echt heel vet om op van die toernooien te komen in het buitenland. Ja, dat gaf altijd wel echt een kick, hoor. Ja. Het is echt heel leuk om te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt er ook een boek over geschreven, toch? Ja, inderdaad. Ja. Ook nog. Ja. Hoe heet het boek ook alweer? Strijden heet het boek. Ja. Dat heeft een beetje te maken met wat ik altijd zei in mijn video's tegen mijn kijkers. Je opent je video's aan YouTube eigenlijk altijd op een herkenbare manier. En ik begon eigenlijk altijd met het naam Strijden is welkom. Oké, dus het is een beetje voor de kenners. Het is een beetje voor de kenners wat dat betreft. Ja, en het gaat natuurlijk ook. Ja, als je gamet, dan ben je eigenlijk ook continu aan het strijden tegen je tegenstanders natuurlijk. Ja. Ja. Een beetje dubbelzin. Ja. Want in dat boek, wat beschrijf je eigenlijk in dat boek? Heb je het heel erg over hoe je een goede e-sporter wordt bijvoorbeeld? Of gaat het heel erg over je eigen verhaal? Ja, vooral dat laatste wel. Ik moet even terugdenken. Het is echt maar een tijd geleden dat we dat hebben gedaan. Maar volgens mij bespreek ik ook wel heel erg inderdaad de opkomst van dat wereldje in Nederland. In elk geval hoe ik dat heb meegemaakt. Dus dat ik inderdaad in wat ik zei, in Enschede begon in zo'n heel klein café waar er geen haan naar kraaide, waar ik Nederlands kampioen werd. Er kwam misschien één klein artikeltje in de Stentor. En dat 5-6 jaar later we in Nederland een competitie hebben met Ajax, PSV, Feyenoord wordt uitgezonden op de nationale televisie, bij ESPN. En jongens hebben ineens contracten bij voetbalclubs. Dat is natuurlijk best wel een shift die er dan in een paar jaar tijd plaatsvindt. Ja. Dus daar gaat het boek ook wel heel erg over. Hoe dat is gebeurd en ja, wat ik daarin heb meegemaakt eigenlijk. Ja. En inderdaad ook wel tips, hoor, voor hoe je inderdaad beter kan worden. Ja, want hoe goed is Nederland eigenlijk als je het vergelijkt met andere landen? Zijn wij een goed e-sportland? Ja, ik denk het wel. En ja, ik vergelijk het natuurlijk heel vaak met FIFA dan. Mm-hmm. En bij andere games weet ik het niet per se. Nee. Ik geloof ook wel dat wij heel goede Fortnite-spelers hebben of hadden. Maar bij FIFA, ja, wat ik zeg, ja, vorig jaar is er een Nederlander wereldkampioen geworden, Manuel. Dus ja, we hebben gewoon echte wereldtoppers aan boord. Ja, oké, dus daar mogen we ook nog wel een beetje trots op zijn. Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel. Kijk, ja, je moet niet vergeten, als je ergens de beste in wil zijn, of dat nou een sport is, of dat nou schaak is, of een game. Het vergt alsnog gewoon heel veel tijd en toewijding en presteren op onder hoge druk. Op het moment dat het er echt toe doet. Dus ja, ik vind het wel heel knap. Ja, dat mag best wel goed zijn. Ja, zeker. Want bij jou op je toppunt, hoeveel uur. Ik zat een artikel te lezen en toen dacht ik, oh, dit valt eigenlijk nog wel mee. Volgens mij had je het ergens over dat je 20 uur per week gamede ongeveer. Ja, nou, ik denk dat het in de hoogtijdagen misschien nog wel wat meer was. Ja. 20 uur. Ja, het zal wel iets meer zijn geweest nog. Als je echt, ik denk toen ik 16, 17 was, dan, en je ziet dus die wereldranglijst online en je wil alleen maar beter worden en beter worden, dan gaat eigenlijk elk vrije half uurtje dat je dan hebt, denk ik van oké, nou, ik ga weer even een potje spelen. Ja. Ja. Ja. Was het eigenlijk nog leuk ook? Of was het op een gegeven moment echt je werk? Op een gegeven moment werd het wel werk. Ja. Ja. Ja. Absoluut. Maar ja, wat ik zeg, als je 16, 17 bent, dan vind je het vooral echt heel leuk. En als je merkt dat je beter aan het worden bent, is dat ook altijd heel vet. En als je kijkt, als je heel veel wint, is het leuk. Als je op een gegeven moment een game hebt, elk jaar komt er natuurlijk een nieuwe game hebt, komt er een nieuwe game uit. Als je op een gegeven moment een game hebt waar je iets minder goed in bent, of waar het, waar je gewoon minder plezier aan hebt, dan kan het wel echt als werk gaan voelen, ja. Ja, ja, dat snap ik wel. En dan op een gegeven moment hou je ermee op. En dan word je voetbalverslaggever, ja? Ja, precies. Maar ik denk zelf dat veel atleten dat ook hebben, hoor. Als het niet lekker draait, dat zal ook voor grote voetballers gelden. Of bij heel veel atleten die het nu goed doen op de Olympische Spelen. Ja, als jij gewoon onderdeel bent van die wereldtop en je presteert een tijdje net daaronder, of het lukt gewoon niet, ja, dan kan het ook echt ongelooflijk frustrerend zijn. En dan zal het inderdaad voor hun ook even voelen alsof het juist het meest verschrikkelijk op de wereld is, in plaats van datgene wat ze altijd zo leuk hebben gevonden. Ja, terwijl er denk ik heel veel jongetjes van 13, 14 zijn die echt denken, ik zou niks anders willen dan dit. Maar het is dus echt niet altijd zo leuk. Nee, dat geldt voor iedereen, denk ik. Ja. Marco die vraagt zich nog af, die zegt een beetje een ondeugende vraag, maar hoeveel heb je eigenlijk in totaal ongeveer verdiend met dat gamen? Poeh, ja. Die vraag kan ik op heel veel manieren beantwoorden. Kijk, qua prijzengeld valt het dus echt flink tegen. Ik heb wel veel toernooitjes gewonnen in die tijd waar je dan 300 of 400 euro per keer won. Of dan kreeg je een PlayStation 4 of zo in die tijd die je mee naar huis mocht nemen. Maar ja, het grootste bedrag dat ik in één keer heb gewonnen was dus echt maar $1000 of zo. Wat een heel mooi bedrag is, hoor. Maar tegenwoordig is dat gewoon zoveel meer wat je daarmee kunt winnen. Ja. Maar goed, ja, kijk, indirect heb ik er veel meer mee verdiend. Doordat ik er natuurlijk video's over ben gaan maken op YouTube. Waar je een beetje following opbouwt. Ik heb natuurlijk presentatieklussen gedaan bij de E-divisie. Dus indirect heb je er wel wat geld mee verdiend. Heeft het je wel een accentje opgeleverd? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, en je bent natuurlijk ooit getekend door Ajax. Heb je ook bewust gekozen omdat je fan was van Ajax? Of hadden zij gewoon de beste voorwaarden? Nee, ik wilde toen wel heel graag naar Ajax. Ja, dat was wel de club waar ik als jongen altijd al naar keek. Ja. Dus dat viel mooi samen toen, ja. Ja, ja, zoals zoveel, denk ik. Waaronder ik zelf ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Koen, als jij eventjes in de glazen bol kijkt, hè, en we hebben het over de e-sports. Het is, er zit heel veel ontwikkeling in, maar je hebt dus ook al eerder verteld, het kan ook een klein beetje terugvallen op het moment dat die ontwikkelaars misschien niet helemaal de stappen zetten die misschien wel het handigste zouden zijn. Als je in die glazen bol kijkt, hoe ziet de e-sports er over 10 jaar uit, denk je? Poeh. Ja, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Ik moet zeggen, ja, bepaalde stappen die er zijn gezet had ik juist al niet voor me gezien. Misschien ben ik ook niet heel goed in zo groot denken. Ik had denk ik, toen ik 16, 17 was, echt niet kunnen bevroeden dat uiteindelijk die voetbalclubs zich er allemaal mee gingen bemoeien en dat het inderdaad op nationale televisie zou worden uitgezonden. Dus ja, wat gaat er nog gebeuren in de komende 10 jaar? Echt een hele goede vraag. Ja, denk je bijvoorbeeld, want je hebt natuurlijk toch ook een soort tweedeling in echt sporten. Dus dat FIFA bijvoorbeeld, volgens mij heb je ook een groot basketbalspel wat best wel groot is. En je hebt natuurlijk die vechtsporten. Is dat nog een soort van strijd tussen die twee waarvan jij denkt, de een gaat het echt winnen van de ander? Of vind je dat moeilijk te zeggen ook? Nou, nee, ja. Het is niet zo dat een FIFA-speler twijfelt of die nou vandaag FIFA gaat spelen of die basketbalgame. Nee. Ik denk dat is, ja, dat kun je niet zo stellen. Nee. Maar er komen dus wel een paar andere voetbaltitels aan. Ja, want wat komt er eigenlijk aan? In mijn tijd was het volgens mij, had je FIFA en je had Pro Evolution Soccer, heette dat. Klopt, volgens mij. Klopt. Is dat nog hetzelfde eigenlijk? Ja, Pro Evolution Soccer, dat heet tegenwoordig e-football. Maar dat is nog geen goede game in elk geval. Dat is nog niet echt het vermelde waard. Maar kijk, de FIFA heeft natuurlijk op een gegeven moment die rechten niet meer verleend. Eigenlijk is dat contract gestopt tussen EA Sports en de FIFA. Mm-hmm. Waardoor je EA Sports FC hebt nu. En die game mag je eigenlijk geen FIFA meer noemen. Maar de FIFA gaat nu, als het goed is, met 2K. Dat is in elk geval een heel hardnekkig gerucht. Ook weer een voetbalgame uitbrengen. En dan is er ook nog een andere game. Iets van Ultimate FC of zo, volgens mij. Dus die games die gaan nu wel echt concurreren met EA Sports. Dus dat wordt wel een heel interessante ontwikkeling. Ja, waar het over 10 jaar staat. Ik vind het echt heel moeilijk te zeggen. Ja, wat er nog voor stappen gaan komen. Ja, nou ja, dan moeten we dat gewoon afwachten. En in ieder geval voor het komende jaar, voor de voetballiefhebbers, is er dus genoeg te ontdekken qua nieuwe games. Dat is goed om te horen. Koen, mag ik je heel erg bedanken. Koen Weiland, fijn dat je met ons je dag wilde beginnen en er zo vroeg bij wilde zijn. Dit was Tuurlijk. Vroeg van dinsdag 6 augustus. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Hier gaat Astrid Kersenboom door met het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.